Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Det føles fantastisk, når der tikker udbyttekroner fra aktier ind på kontoen. Men hvad skal man stille op med de dersens udbytter? Skal de bare parkeres i banken? Om det er en god idé eller ej, det får du svaret på den her mandag i Millionærklubben, for det skal handle om at udnytte sit udbytte. Og faktisk så skal det også handle lidt om skat, fordi måske kan dit udbytte på udenlandske aktier blive endnu højere, hvis du søger om refusion af udbytteskat. For at gøre os klogere på alt det, så har jeg i dag teamet op med Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom og formueekspert i Nykredit, og Lau Svendsen, fast porteføljeforvalter her i klubben og en del af Svendsen og Tudbro. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Tak for det. Vi har det royale veloverstået, Lau Svendsen, men vi er sådan lige nødt til lige at tikke det af, synes jeg, så du har forberedt lidt til os. Jamen, jeg har hørt ud i samfundet, det er ikke meget opfundet, at man talte jo om, at dronningen, hun er mere sproglig end sin søn, som taler om Margrethe den Talende og Frederik den Tiende. Nej, men det er jo det med, at så man husker det gamle ordsprog, at der kan blive et godt, nu er det ikke sådan, det skal forstås her jo, men et godt ægteskab er en døv mand og en blind kone. Men kender du det ordsprog? Det er faktisk meget godt. Nej, det ved jeg da heller ikke lige, om jeg er helt enig med. Altså. Nå. Jeanette, det skal handle om udbytter. Ja. Og sådan helt overordnet udbytter, er det noget, du sådan selv skæler til, når du sidder hjemme i privaten og skal placere dine penge? Altså, hvor jeg er lige nu, og med det behov, jeg økonomisk har, så nej. Fordi udbytter for mig er jo bare en tilbagebetaling af mine egne penge, som jeg så får lov til at betale skatter i. Men jeg anerkender fuldt ud, at jeg kan være et andet sted senere i livet, hvor jeg har behov for lidt løbende penge på kontoen, og så kan udbytter være en rigtig god mulighed for at opfylde det behov. Okay, så for at pensle det sådan totalt skarpt ud, når du har dine formueekspertbriller på, hvorhen er det så, eller for hvem giver det mening at have de her udbytteaktier? Det gør det for dem, der har et behov for en ekstra løbende indkomst. Yes. Det kan være SU-studerende, det kan være pensionister. Det kan også være nogen, der bare vil supplere deres lønindtægt. Men typisk ser vi, det er, når du har en pensions, for eksempel opsparing, du gerne vil supplere, ja, så udbytter du kærkommende. Men har du et job, og du løbende sparer lidt op, og ikke har behov for de her penge, så skal man jo nærmere få dem geninvesteret, hvis de kommer, de her udbytter. Ja. Og det er i hvert fald det, jeg skiller meget til. Yes, og netop geninvestering, det skal vi altså snakke mere om lidt senere. Men Lau Svendsen, vi skal jo selvfølgelig også en tur ud på markedet. Ej, hvordan åbner... Sådan en skæg tanke. Ja, helt mærkeligt, jeg står for den tanke. Ej, hvordan åbner det danske marked op? Vi ligger op med en 30% i Danmark, og det er jo sådan set meget godt. USA er faktisk fri i dag, fordi det er Martin Luther King. Yes. Dr. Martin Luther King Day, ja. Og som skulle være hans fødselsdag, forstår jeg, at så der er lukket derovre, og det, vi skal ligesom stå på egen ben, men altså Asien er lidt op, og det er jo så meget godt, og så har vi haft alt det her øvet bøvl, det bliver ved nede i Rødehavet, og olieprisen er sådan lidt opadgående, men ikke ret meget. Det er sådan ikke sket nogen større ulykker endnu med det, men det er sådan et billede af det. Og så har vi jo den anden ting, den store, der skal ske denne uge, som vi nok ikke får så meget med at gøre her. Jamen, det er jo det her Davos-mødet nede i World Economic Forum, som jo faktisk er et meget interessant sted, hvad de siger. Og nogle gange det, der bliver fortalt, er det, man som tema er. Fordi ham, den gamle gut der, lever han ikke endnu, ham der Schwab, men... Altså, det er ikke Charles Schwab, men ham der, den gamle Schwab, der er sådan overformand for det der. Ham her er Snabe er jo også med, og så videre. Det er sådan en meget... Det er jo næsten ligesom Bilderberg, bare i sådan lidt mere mellemgruppen, ikke? Industrirådets Bilderberg. Men han er faktisk god til at finde temaer, som er vigtige her, og for et par år siden var det jo... Og så kommer de jo tit sådan materialiserer sig lidt senere. Og for borgsiden var det jo sådan en lang diskussion af, at de ledende industri og økonomer og banker og alt det der, ja, de var sådan parat til at dele lidt med alle, fordi bare de beholdt kontrollen over deres udøvende magt over erhvervslivet. Det var sådan temaet, ikke? Og nu skal de jo sådan, at nu diskuterer meget om fake news manipulation og kunstig intelligens og sådan noget, ikke? Og jeg ved ikke, kunstig intelligens er jo det der med, det er jo sådan lidt bare en chipfabrik, der har opfundet det der, og så tager meteren fuldstændig af gurk. Ja, det er så din holdning, Svendsen. Nå, men problemet er jo, hvor dum kan man være, og det er jo sådan et fordummelsesargument for, at man har blæst børsværdierne op i USA med yderligere 5%. Det er, hvad der kommer ud af det. Så det vil man tale om også der, så det er jo så nogenlunde sikkert det samme, som vi ved forvejen. Men det er lidt interessant, tematisk, hvad snakker de om? For de går næsten sikker på, at ved næste 2 år, der er den 2-3-4 år, så bliver det altså nogle ting, der påvirker ud i samfundet og firmaerne og sådan noget. Det er vel ligesom, hvad der sker. Så har der været et par små nyheder, rigtige nyheder. Det er, at Electrolux over fra Sverige var fredag aften ude med en profit warning. Det er ikke, fordi det er aktie, jeg går op i. Persson går lidt op i den, men de brokker sig over, USA har haltet, og de tager nogle nedskrivninger, nogle tilpasninger og skal skære ned udgifterne. Var de i gang med i forvejen at skære ned, og nu skal de så skæres endnu mere ned. Er det et tegn på, at forbrugeren har det svært i USA? Ja, det kan godt. Det skal jeg ikke. Nej, det kan, okay. Så langt kan jeg ikke trække den ud, men det kan godt være, ja, altså, de har problemer. Og det er forbrugsvarerne, de har i deres, det der selskab. De har jo delt op for, ligesom professionelt stort set, er taget ud af virksomheden. Mm. De produkter, der går til dem. Så ja, men det var måske værd at holde lidt øje med. Så ville Citibank skære ned med, var det 20.000 jobs, ikke? Jeg tror, det var Citigroup. Vi fik jo den her regnskaber fra firkløver af de store amerikanske banker i fredags. Det er Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Stort set, de fleste af de der banker har været ude at sige, at i år bliver altså dårligere end næste år. Citigroup var ude at sige, at de vil fyre 10% af deres ansatte. Ja. Svendsen, jeg ved godt, du ikke har sådan fidus til bankaktier generelt, men for det her der til at have endnu mindre fidus til dem. Nej, men det er jo sådan en rigtig amerikansk udgave, ikke? Altså, hvis ikke du har fremgang på indtjeningen, så skærer du omkostningerne. Altså, det er sådan, det er sådan nærmest sådan en reaktion fra hoften, ikke? At du, altså, de vil have fremgang, og så må de gå den vej. Og JP Morgan har haft talt med sit indske nede i Davos om, han skal nok bruge nogle penge, når de skal genopbygge landet, og så kan de tage de der russerdepositter, og så kan de låne ud til ham. Så ved jeg det. Så nøj, men der bliver jo lidt liv i det. Men altså nej, banksektoren er jo ikke, synes jeg, så interessant, heller ikke i USA, men der er de der, at de har jo sådan set klaret sig sådan set ret fornuftigt, men det er mere spørgsmål, er der endnu mere at komme efter, og banker er svære at vurdere, så derfor så er det ikke noget, jeg... Mindre er de meget billige, så vil jeg gerne købe dem, ellers så holder jeg mig bare væk og siger, det er fint, det må I gerne have for jer selv. Mm, det lader du andre slås om. Ja, det må de gøre. Men nu nævnte du lige, at Asien var sådan oppe her i dag. Noget, der i hvert fald også oppe derude, det er containerrederierne. De hopler her til morgensvendsen. Spotretterne på fragt fra Shanghai er på sit højeste siden september 2022, har jeg læst inde på vores eget Euroinvestor. Ja, ja, ja. Vi får et par spørgsmål ind på sms'en om, hvor du ser gevinster hen i shipping lige nu. Så hvis, kan du sådan kort fortælle det? Ja, det er jo den der med, som jeg har sagt før, hvis der er uler i mosen eller kugler i posen til rederierne. Sådan er det også her. Men det bliver nok ikke så meget containerrederierne. De har så lige sådan en kortsigtet opblussende en gang til, ikke? Men det afhænger jo, hvor længe det der nede. Hvor lang tid tror du, der er prop i hullet, ikke? Og man sender jo ikke et skib forbi, som koster 800 millioner kroner, og der er en last på, som koster 11 milliarder. Altså, det sender man jo ikke lige forbi kanonrør, vel? Mm. Altså, så sejler vi lige udenom og bruger 10 dage på det, i stedet for. Det er jo nok en billig forsikring. Øvrigt står der en anden nyhed om, at forsikringsselskaberne vil ikke længere reassurere de der, hvis du kravler ned igennem der. De eneste, der får lov at sejle forbi, siger det er mærkeligt nok skibe fra Katar, som de jo kalder det for nu, som jo gode venner med Shia'erne og Iran, og så er der russere. De må sådan set sejle, som de har lyst til, men alle de andre, de ligger under kanonrøret. Så hvad hedder det sådan, men det, hvor længe vil det her blive ved? Men det bliver jo ikke ved i månedsvis. Du kan også se, det ser ud til, at amerikanerne kan sådan nogenlunde ramme det, der bliver Men Svendsen, hvis det ikke er containerfragt, du vil lægge dine penge på lige nu, hvad er det så? Jamen så er det, at det er jo tankmarkedet, ikke, som jo... der er grænser, hvor meget olie, man sejler forbi faktisk den vej. Fordi man sejler olie nu om dagen fra Mellemøsten til Asien, ikke? Mm. Det er jo Kina og Korea og Japan, der er importlande. Så det var de sejler, og så går der noget op igennem, og også produkter, ikke? Og sådan en der berømte haftende tanker, de har også ondt i røven af, der har sejlet olie ud til prøvestenen. De har ikke råd af, og ja, det bliver importeret til Danmark, men det er tankskibet, som har lov at sejle med, hvad det vil, for Indien. Men sådan er det. Men der er ikke nogen, der har ondt i røven af, at vi til synes har importeret det i Danmark, det der jetbrændstof. Men det er Ekstrabladets journalistikens niveau, ikke? Men så vidt jeg forstår gengivelsen af det. Men sådan er det spil jo nu engang. Det er ligesom de forbundne kar, altså, at de kører rundt, og så skal det bare passere et sted, og så er det nu blevet til noget andet, ikke? Sådan er livet. Men det er tankskibene lige på kort sigt, der er sandsynligvis vil få mest gavn af det. Men Bolk er jo på vej op, fordi Bolk vil få gavn af det her, når du har problemer også i Panama-kanalen, der er for lidt vand. Men det handler jo lidt om, at en stor bolkimportland er jo Kina, ligesom det oprindeligt var Japan, så blev det Korea, og Korea er jo ikke så stort land, som det ville heller Japan, ikke? Og så kom kineserne, så nu er det jo kineserne, der tæller, så det er jo derude, det er, og der er jo ikke så meget af det der, der skal passere igennem Panama-kanalen. Det er jo Australien og Brasilien til Japan, der er de store, til Kina, der er de store trades, ikke? Så der er jo noget mindre der, men der bliver jo brug for materiel, når alle rejser bliver længere, og man skal tøffe rundt om det der. De sejler jo stille og roligt, sådan nogle. De sejler ikke så stærkt. Så der er gang i det, og Norden er jo lige siden, han købte sig en ny Capesizer, og det er jo, han giver op, og det er fint. Det er jo storaktionær, eller for mit eget vedkommende storaktionær, det er jo ikke noget, der er 80% hos dem, men i Norden, men så ved jeg det, det glæder mig jo, at, så jeg tror faktisk, hvis man sagde i dag, så hvad fra i dag og et år frem. Ja. Hvad er så bedst tekst? Hvad tror du bliver Bolt? Fordi okay, den er ikke kommet med op, mens tank er sådan noget halvvejs op. Så de har måske 20-30% tilbage opad af bedste gæt. Det er det, jeg tror, jeg skal sælge. Og så, og jeg er jo enig i alt det her, men Bolt tror jeg skal, altså det er måske bedst gæt. 50%. Yes. Yes. Således kom vi altså også lidt rundt omkring noget af det, der sker her til morgen ude i den store verden. Det er altså også en uge, hvor at, ja, der som sagt er World Economic Forum nede i Davos. Der er over 100 statsoverhoveder fra hele verden, der mødes dernede. Og så går de amerikanske primærvalg i gang i Iowa i dag, så det bliver også lidt spændende, hvad der sker der. Men det skal handle om noget helt andet. Det skal handle om udbytte. Og hvis du har et spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben nummer. Det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så lander den nemlig herinde hos mig, og jeg kan smide den over til mine to kloge hoveder. 18 milliarder kroner. Så mange penge forventer alene de store danske investeringsforeninger at sende ud til danskerne inden for de næste par måneder i udbytte. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad i alverden skal man gøre med sine udbytter? Vi dykker ned i det nu, og jeg vil faktisk gerne starte med at læse et par udsagn op, og så må du, Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit, ligesom svare om det er salg eller falsk. Ja. Og så dykker vi ned i baggrunden bagefter, hvis det er okay. Ja. Vi starter, Svendsen, du byder selvfølgelig ind, hvis du har noget, der divergerer fra det, hvad Jeanette siger. Nå, første pointe. Det er som hovedregel en god idé at geninvestere udbytter fra sine aktier. Ja. Ja. Okay. Sandt. Sandt. Nummer to. Når du geninvesterer udbyttet af dine aktier, så vil du typisk opleve en hurtigere vækst i din portefølje, sammenlignet med, hvis du tog udbyttet som kontanter. Korrekt. Ja, okay. Tre. De fleste banker og handelsplatforme sørger automatisk for, at udnytter bliver geninvesteret. De tilbyder, man kan gøre det, men man skal aktivt tilmelde sig for, at de gør det. Smukt. Og nummer 4, geninvestering af udbytte er en risikofri strategi. Absolut ikke. Okay, ja, men så er vi simpelthen varmet op. Lad os starte med punkt 1. Det er som hovedregel en god idé at geninvestere udbytter fra sine aktier. Ja. Hvorfor? Jamen, det er det, hvis du vil have dine penge til at vokse endnu mere. Ja. Fordi rigtig mange af os, når vi får udbytter ind fra aktier, for mit tilfælde er jeg helt almindelig privat investor. Jeg får nogle små udbytter ud. Det kan være et par hundrede kroner. Måske en 1000 kroner, kan det knipse op på en gang imellem. Og jeg glemmer typisk at geninvestere dem, fordi det er små beløb, og det er egentlig meget rart lige her på kontoen. Så kan jeg bruge dem på lidt sjov ballade. Mm. Men ved sjov ballade, eller lad dem stå på kontoen, det giver mig ikke særlig meget. Så hvis jeg skal være helt rationel, ja, så skal jeg faktisk gå ind og geninvestere dem, for at få dem til at yngle endnu mere og få mere ud af mine penge. Og jeg vil godt lige sige, nu nævnte du det her med 26 milliarder, forventer de i år. Jeg vil bare lige tilføje, at undskyld, sagde du 16 eller 16? Jeg sagde 18. Du sagde 18, så hørte jeg slet ikke efter. Du kan godt se, at jeg godt kan lige sætte det. Og bare lige sætte til relief. For de sidste år, der blev udbetalt for investeringsforeninger henvendt til private investorer. Og de danske C25 indeksaktier, altså 25 indeksaktier, 179 milliarder kroner. Okay, det svarer cirka til Danske Banks markedsværdi i dag. Faktisk lidt mere end det. Og det svarer cirka til 8 Storebæltsbroer. Så jeg sætter det også i relief til, at det er rigtig mange penge. Det kan godt ske for mig som privatinvestor, det ikke lyder så meget. Mm. Men det er mange penge, der bliver udbetalt til de respektive investorer. Og får man ikke dem kanaliseret ind i et eller andet investeringsrelevant aktiv, ja, så kan man altså risikere, at de ikke bliver til så meget. Men det kan man altså få ud af det, hvis man genkøber et eller andet. Okay. Og tænker du så, at man bare... nu snakker du ligesom for, at man skal geninvestere dem. Skal man sådan bare blindt geninvestere dem, eller skal man lige gøre sig nogle overvejelser, inden man begynder at trykke dem ind i noget nyt, de her penge, man får for de udbytter? Altså, det nemmeste er jo bare at kaste ind i samme pulje, hvor det kom fra. Mm. Så skal man ikke forholde sig til noget. Mm. Men der skal man også være opmærksom på, og en af dem, som du også var inde på, myterne her, det er jo ikke risikofrit. Så hvis jeg nu får udbytte fra en aktie, hvor jeg forvejen har en stor del af min portefølje i, så kunne det godt være, at jeg skulle stoppe op en gang og tænke, måske det udbytte skal bruges på en anden aktie, eller en anden investeringsforening, så jeg får spredt min risiko og ikke lægger alle æg i en kurv. Mm. Og det vil jeg absolut opfordre til. For vi ser, altså rigtig mange danske investorer har typisk meget få danske aktier, men meget danske aktier, og ikke så meget i det udenlandske for eksempel. Det kan også være noget om udbytteskatten på, som jeg ved, vi kommer ind på senere. Yes. Men jeg synes, man lige skal genoverveje, er det rigtige sted, eller skal jeg finde noget helt andet? Okay, og man skal sprede sin æg lidt. Ja. Yes. Hvad betyder det så? Nu er det jo sådan det store, helt store spørgsmål. Hvad betyder det for mit samlede afkast, at jeg geninvesterer? For det ved jeg nemlig, du har lavet et par beregninger på, Jeanette. Hvor meget vinder jeg ved at putte de her penge tilbage ind i markedet, i stedet for bare at tænke, ej, hvor fedt, nu har jeg fået lidt udbytte, nu kan jeg gå ud og gå i byen eller på café. Ja, præcis. Altså, det kræver selvfølgelig, at man propper dem ind i en aktie eller et marked, hvor at det går godt. Fordi hvis man ramte en aktie, der er gået konkurs eller falder, ja, så vil man jo tabe på at geninvestere sine penge. Men noget af det, som jeg har kigget på, er blandt andet, hvis jeg tog Novo Nordisk aktien, som jo var relativt repræsenteret hos de danske investorer, men så er det cirka 13%, du har fået i mere afkast over de sidste godt 15 år, hvis du har geninvesteret det udbytte, du har fået fra Novo Nordisk i selv samme Novo Nordisk aktie. Okay. Hvis jeg derimod tager sådan et mere bredt indeks, det kan være det her MSCI World Index, som består af tusindvis af forskellige aktier, og jeg har spredt mine æg i mange kurve her, ja, så er det cirka 20%, jeg har fået i mere afkast over en 15-årig periode. Og det er så sammenholdt med, hvis jeg havde fået dem ud på kontoen eksempelvis. Ja. Så det kan give noget af sig, så længe man vælger det rigtige indeks og den rigtige aktie, der stadig bliver ved med at performe. Ikke? Oh, ja. At det går den anden vej. Anders renteeffekten, man virkelig mærker der. Og der skal man bare huske på, det er jo så simpelt at tænke på den her snebold, vi ruller, og desto flere gange vi ruller den og ruller den og ruller den, desto større bliver den. Mm. Hvis der ikke er mere sne at rulle i, ja, så bliver den ikke større. Mm. Og det vil svare til, at vi tog penge ud på kontoen. Mm. Så forsvinder sneen også. Ja, selvfølgelig. Godt. Mit andet eller tredje punkt, det var det her med, de fleste banker og handelsplatforme sørger automatisk for, at udbytter bliver geninvesteret. Det sagde du, at det var noget, de tilbød, men man skal selv ind og sige ja. Ja, det skal man, og der skal man også lige være opmærksom på, hvad det er for en platform, man bruger, eller hvad for en bank, man bruger. De fleste, og det varierer, men de fleste tilbyder en automatisk geninvestering, sådan at når du får et udbytte, typisk over, måske sige 1.000 kroner, ja, så går man ind og geninvesterer i den investeringsforening, hvor pengene kommer fra. Og nogle steder tilbyder man også at gå ind og geninvestere i den aktie, hvor udbyttet kommer fra. Okay. Men det er altså ikke sådan, når du går ind på din handelsplatform eller bank og siger, nu køber jeg aktier, så sker det automatisk. Du skal faktisk kontakte den respektive bank eller handelsplatform for at få det oprettet, så det kører fra næste gang, du begynder at få de her udbytter. Okay. Og så tænker jeg jo bare sådan, nu er der sikkert mange af os, der ligger ind med nogle Novo Nordisk aktier. Det kunne være, at man har fået sådan noget. Altså, det er jo ikke altid de helt store beløb, man får i udbytte. Så hvis jeg nu har fået 200 kroner fra min Novo Nordisk aktie, en ny Novo Nordisk aktie koster over 700 kroner. Hvordan fungerer det så, hvis jeg nu har haft den der aftale i stand på en eller anden måde med min platform? Altså, hvis du ikke kan købe den selv samme aktie, så sker der ikke noget. Okay. Så får du pengene på kontoen. Yes. Og det er jo også lidt det, der er klassisk for i hvert fald den almindelige private investor, det er jo, at der ikke er penge nok til at genkøbe nogle af de her aktier. Så det, jeg vil anbefale der, hvis det ikke bliver geninvesteret automatisk, skal lige siges, så en automatisk geninvesteringsaftale har også sin fordel i, at det typisk er uden kutage. Så man sparer sig også kutagen ved at lave sådan okay. en. Men hvis nu beløbet ikke er stort nok til at geninvestere i investeringsforeningen eller i den enkelte aktie, så akkumulerer det op. Læg alle dine små udbytter sammen, så bliver det typisk et større beløb. Og så skal du selvfølgelig selv ind og forholde dig til, hvad for en fond vil jeg gerne købe op i, eller hvad for en aktie vil jeg gerne købe op i, og så gør det på den måde. Mm. Jeg vil bare sige, det er altså ikke en god undskyldning for ikke at gøre det, at det er nogle små beløb. Så hellere lige få det akkumuleret op, få det til at blive et større beløb, og så gå ind og geninvestere det derefter. Okay. Og selvom man selv skal gøre en indsats for det. Ja, okay. Nu sagde du, da vi sad ude og fik en kop kaffe, eller ja, vand var det så faktisk, du fik, Jeanette. Men så sagde du faktisk, at du ikke helt forstod, hvorfor folk, sådan, når du gik lidt rundt, sagde sådan, øj, jeg glæder mig til, der kommer udbytter. Hvorfor er det, du tænker, at det er sådan lidt, jeg ved ikke, misforstået, eller hvorfor forstår du ikke den sammenhæng? Altså igen vil jeg sige, det kommer an på, hvor du er hen i livet, og hvad dit økonomiske behov er. Mm. Fordi hvis jeg gik på pension i dag, og fik min løn, eller måske ikke fik min løn, men gik fra at få løn til at få pensions, folkepension og noget fra min pensionskasser af, og bank og hvad ved jeg, ja, så er det jo rigtig rart at få udbytteren som sådan løbende supplement til pensionen. Ja. Derfor står det til fulde. Det, man bare altid skal have for øje, er, at når du får et udbytte, og det gælder uanset om det er en aktie eller en investeringsforening, så går det altså fra værdien af den enkelte aktie eller investeringsforening. Så sådan helt karikeret sagt, så kan man sige, at 100 kroner hver dag, og de udbetaler udbytte på 5 kroner, ja, så vil den dagen efter være 95 kroner hver ind i dit depot, og du får 5 kroner ind på din konto. Og det gør du så ikke helt alligevel, for du betaler også lige skat af dit udbytte. Mm. Så du får jo egentlig bare dit egne penge tilbagebetalt. Ja. I stedet for, at du siger, når jeg har et behov, så går jeg ud og sælger. Og først den dag, jeg sælger, så vil jeg typisk blive beskattet, hvis det ligger i et helt almindeligt depot, selvfølgelig. Men er der så en pointe i, fordi når man så køber de her fonde, i hvert fald når man køber nogen, især udenlandske fonde, så kan man købe nogen, hvor der står sådan AKK, altså fordi de er akkumulerende. Så det vil sige, at de ikke betaler udbytter, altså de er ikke distribuerende, som det andet pendant hedder. Er der så en pointe i at gå ind og købe dem, der er akkumulerende, så man slipper for at få udbytte egentlig? Nej, for der kommer noget med skatten. Ja. Fordi akkumulerende investeringsforeninger er som udgangspunkt kapitalindkomstbeskattet. Det vil sige, at du betaler samme skat af det, som hvis du fik rente i banken. Og det starter på 37% og kan ramme op på 42%. Udbyttebetalende derimod, ja, den starter på 27% og kan komme op på 42%, som vi kender det også for vores almindelige aktier. Så der er noget med skatten, plus også akkumulerende investeringsforeninger, hvis som udgangspunkt får afregnet skatten hver eneste år. Det vil sige, når du har haft 1. januar og 31. december en værdistigning, lad os sige, du, den stiger med 1.000 kroner, ja, så kommer skat og siger, 37% af dem vil vi godt lige have, at du indbetaler til os, uagtet af, om du har solgt eller ikke har. Det er altså tilfældet, hvis du køber en akkumulerende investeringsforening. Står den så på skats positive liste, den her investeringsforening, så bliver det bare aktieindkomst, undskyld. Okay. Så går det fra kapitalindkomst til aktieindkomst. Men du bliver stadigvæk læropgjort. Det vil sige, hver eneste år kommer skattevæsenet og siger, har du haft en værdistigning, så skal vi lige have en bid af den kage. Okay. Så derfor, nej, det er jeg ikke. Og igen, det er ikke, fordi jeg er ikke afskrækket af udbytter. Tværtimod, jeg kan godt lide dem. Men jeg synes bare lige, man skal have for øje, at det altså ikke gavner ens, at det ikke er et ekstra afkast, du får. Det er bare din egen penge, du får tilbagebetalt. Mm. Men det er en god fordel for nogen, for deres økonomi, lige hvor jeg er personligt her. Ja, der sparer jeg op hver måned, så jeg har ikke behov for udbytterne. Jeg har behov for, at mine investeringer, de stiger endnu mere. Yes. Lars Svendsen, dig og udbytter, er det nogle ting, der går hånd i hånd, eller hvordan har du det med dem? Geninvesterer du dine? Nej, generelt set ikke. Der, hvor jeg bliver udsat for, det er mere, jeg en overgang med aktier BP, så de har jo så sådan en ordning, så vidt jeg forstår det, at man kan få flere aktier. Men det er så selskabet, der gør det, og der mener jeg faktisk, hvis jeg nu kan det være, at jeg misforstår det, at der slipper vi faktisk for at betale skatten. Men sådan forstår jeg systemet. Men hvorfor slipper I? Nå, men fordi de så ligesom tildeler mig flere aktier, i stedet for at betale mig udbytte, så det spørgsmål der, om der er en kuponskab, det mener jeg ikke, der er. Men jeg er ikke sikker på det, fordi jamen, alt det der, det er jo et helvede. For mig er at det der, i mine pensioner, som er heldigvis de største, jeg har, og så nogle af de der mærkelige ordninger, der er, jeg har jo 13 depoter, jeg skal holde styr på, ikke? Så ved jeg, det er jo kun lillemor som mine penge, men at der er jo alle mulige skattesystemer involveret i det, og der prøver jeg da sådan set at strukturere det også, det er nu er blevet så gammel, så nu begynder jeg ved det punkt, hvor jeg er nødt til at se på også penge til at køre en anden vej. Det er ikke længere. Nedsparing. Så nogle af mine gamle venner inden for bankverdenen sagde, at det er jo matadorpenge, kaldte de det for. Nå, men det var sådan nogle. Ja, de står derinde og så. Nu er de der matadorpenge ved at blive real money, ikke? Men at lave den sådan, så det passer bedst til. Altså jeg kan jo ligesom sige, at hvis du køber en aktie i Norden, ikke? Tag en eller anden mærkelig aktie, sige, hvor skal den egentlig ligge henad? Og der skal man jo sætte sig to ting. Det ene er det en, som er vildt hurtig, jamen så skal den jo nok ikke på din aktiesparekonto eller på din alderspension. Fordi der er skattesatsen lavere. Ja, den er lav, og der har du ikke noget... Det er ligegyldigt. Det bliver jo i virkeligheden hele tiden gjort op til, hvad er det værd, ikke? Og dermed så ultimativt som lærerprincip, hvis du har det den 39. 12. ikke? Så er det der, du skal lægge det. Det, du har derhjemme, de skal helst ligge meget stille og akkumulere noget foran dig, så du har noget at stå imod med den dag, at noget nordisk skal rekonstrueres. Ikke? Hvis det sker, du håber jo aldrig. Men et eller andet mærkeligt kan indtræffe. Du er nødt til at tage en kursbuffer. Så derfor er ligesom den måde, jeg gør det på. Men når du så kommer over i de der med pensioner, hvor mange danskere jo trods alt stadigvæk har fået lov til at spare nogle penge op, at så er det jo et gedemarked, fordi der kommer udbytter, og der bliver taget kuponskat og alt det der, og så er det spørgsmål, hvor meget vi får. Det er jo den her helvedesdagen i dag jo. Alting, det er næsten sjovt, du kommer, fordi vi skal jo betale PAL-skat i dag, pensionsafgiftsloven. Det er i dag. Ja, og det er sådan en dag, hvor jeg aner ikke, om jeg skal være glad, eller sige, hold nu kæft, skal jeg af med så meget. Fordi på den ene side, så nogenlunde det her tjent, men det er der ikke rigtig nogen. Der er ingen, I skal aldrig spørge jeres bank ad om at bede om lige en specifikation af det, fordi det er der ingen mennesker, der er i stand til. Det er sådan, ja, det er cirka der. Spørg aldrig om det, så gør I alle mennesker en tjeneste. Fordi det er ligesom at åbne til afgrundens rand og kigge ned i vulkanen på Island, det der. Så det skal I aldrig spørge om. Der må være gode ved bankerne og sige, at det er det bedste, I gør, at vi ikke giver dem unødigt arbejde med det der. Jeg forklarer, hvordan det er lige noget frem til tal. Men pointen er, at de der skatter, som jeg så betaler, jeg for eksempel ligger ind med en aktie i Tyskland, jamen for mig er det krigsomkostning bare at sige, det er da ærgerligt, jeg har måttet betale noget skat, men det kan jeg ikke gøre noget ved. Så kan jeg håbe, at det der PAL-system delvis regulerer det baglæns, men det gør det vist ikke rigtigt. Og so be it. Altså, det, jeg har opgivet. Vi hopper ned i det hele det her, du kaldte det et gedemarked med refusion af udbytteskat lige om lidt, men vi har lige fået et par spørgsmål ind, for nu nævnte du også aktiesparekontoen, og jeg tænker, vi kan måske lige hurtigt runde nogle af dem, vi har fået ind her på sms'en. Mads, må jeg lige hurtigt sige noget? Ja. Lav, glæden ved at betale sin skat, det er jo, man også har tjent penge. Ja, det er jo det. Ja. Ikke? Så man skal faktisk ikke pive over at betale pæl skat. Det er det, vi har problemet med, om man skal være glad for det, eller man skal sidde og jævre sig over det. Nu er du må sikkert, være glad for det. Jeg kender ikke tallet endnu, det er dagens gys. Hvis jeg ikke kommer i morgen, så er det, fordi jeg har fået på udstavn. Så må vi hjem og melde det genopblivning. Nå, Mads han har skrevet ind til os. Kunne det ikke være en fordel at investere i akkumulerende fonde på en aktiesparekonto? Jo. Kan han så få dem ned på 17% skat? Jamen altså, skatten, det jeg snakkede om før, var udelukkende i det, vi kalder et helt almindeligt depot. Når du snakker om aktiesparekonto, når du snakker om børneopsparinger, når du snakker om pensionsdepoter, så er det helt andet skattemiljø, vi snakker. Og så er det fuldstændig irrelevant, om de er udbyttebetalende eller akkumulerende, fordi skatten den er 17%, og du bliver opgjort hver eneste år. Den er 15,3% på pensionsdepoterne, og du bliver opgjort hver eneste år. Børneopsparinger, det er skattefrit. Du skal ikke betale noget. Så det er dejligt simpelt. Så skal man holde skattereglerne simpelt, så skal vi have mere af de her skattemiljøer. Men de her traditionelle åbne depoter, som vi kalder det, det er altså der, hvor at man skal tænke sig om, hvordan de bliver beskattet i de respektive fonde og aktier. Så Mads, han havde altså en pointe om måske at have nogle akkumulerende fonde på aktiesparekontoen. Ja, det havde han så ikke alligevel. Godt. En ting er, om udbyttet det skal geninvesteres eller ej. En anden ting det er, om man kan søge udbytteskatsrefusion på sine udenlandske aktier. Og Jeanette, jeg erkender fuldstændig blankt, at jeg har udenlandske aktier, men jeg har simpelthen ikke sat mig ind i det her. Og jeg tror også, det gælder for nogle af vores lyttere, for jeg kan se, at der både kommer mange spørgsmål ind nu. Jeg har sågar også fået mails eller spørgsmål om det sådan på min private arbejdsmail. Det er jo ikke så privat. Men altså, hvorfor er der i det hele taget noget, der hedder, at man kan søge om refusion i sin udenlandske udbytteaktier? Ja. Altså, hvis man kunne få et fag på i folkeskolen, der hedder udbytteskatter, så ville det fylde lige så meget som matematik. Okay. Fordi det er usindigt stort omfang, det her. Og jeg har taget nogle noter med i dag sammen med min gode skatteafdeling, fordi man skal virkelig dykke ned i det for at forstå det. Fordi det, der er essensen her, er, at hvert land kan lave sine egne regler. Så vi tager sådan i hovedovertræk, hvad er det, reglerne her går ud til udgangspunkt i, og så er der altid nogle undtagelser. Men det dækker meget godt for den almindelige private investor, det vi taler om i dag. Jeg vil også bare lige understrege starten her, for der er også, det får også tit det spørgsmål. Hvad med min aktiegevinster så? Hvis jeg nu sælger min Apple-aktie med kursgevinst, skal det så også beskattes i USA? Nej, det skal det ikke. Det er udelukkende udbytter, fordi et udbytte, det er en pengestrøm på tværs af landegrænserne. Det kategoriserer man det ikke som, når du sælger din aktie og får en kursgevinst hjemtaget. Udbytter af en pengestrøm på tværs af landegrænserne, ergo du skal betale en udenlandsk udbytteskat. Når det så er sagt, så er reglen jo sådan, at man kun skal betale en udenlandsk skat, når man har hjemmehørende i et land og bopæl i et land, men investerer i et selskab, der er hjemmehørende i et andet land. Eksempler kan være, jeg er investor her i Danmark, jeg er bosiddende her i Danmark, og hvis jeg investerer i for eksempel en finsk aktie, det kunne være Nordea, ja, så skal jeg altså betale udbytteskat til Finland. Det er ligesom reglen. Og der er to ting, jeg godt vil have, man holder for øje her. For der er forskel på, for det første, hvilken akontoskat du bliver opkrævet fra de udenlandske skattemyndigheder. Okay, så hvilken skat, der ligesom er blevet trukket, inden jeg får min på kontoen. Ja. Og så er der forskel på, hvad du rent faktisk er forpligtet til at betale. Ja, så det vil svare lidt til, at du får en regning i en dør, hvor du står, du skal betale 100 kroner i gebyr for et eller andet, du måske ikke har brugt. Det kunne være et abonnement, man aldrig nogensinde ser alligevel. Og de opkræver dig 100 kroner, men du er faktisk kun forpligtet til at betale 50 kroner. Så skal du til at ringe til dem. Ja, lige præcis. Så skal du til at ringe til dem og sige, hallo, jeg vil godt have sat det beløb ned til 50 kroner. Mm. Og så skal du til at dokumentere for dem. Jamen, har du nu også betalt det? Og er du den rigtige Signe, der står her? Og bor du det her sted? Og alt det her. Så du kan godt høre, det er en lang proces for at få de penge tilbage. Og så kan det næsten være de 50 kroner, man slet ikke orker besværet ved det. Mm. Så kan man også få hjælp af banken med at tilbagesøge det. Men hvis gebyret i banken er højere end de 50 kroner, du kan få tilbagesøgt, ja, så lad være med at gå den vej. Så må man bare erkende, det er en omkostning, man skal spise. Og nu kommer du jo fra en bank, så jeg har jo lyst til at spørge dig lidt frækt. Ved du, hvad det koster, hvis Nykredit, ja, som du kommer fra, skal hjælpe med at tilbagesøge noget af det her udbytteskat? Det ligger i omegn af sådan på tværs af bankerne 500 kroner, til, og så kan det gå helt op til 750 kroner. Okay. Det kan være rammer spændt, hvor man kan opleve nogle yderpunkter, men det ligger i det niveau. Og det betyder jo også, at det beløb, du skal kunne tilbagesøge, altså eksempel med dine 50 kroner, det skal ligesom overstige de her 500 kroner. Bare allerede inden det kan svare sig og få banken til at gøre det. Mm. Jeg vil sige, at jeg har prøvet at give mig kast med det selv. Man opgiver ret hurtigt. For det første, vi snakker om det lav lige inden. Skal du have fat i tyske skattemyndigheder, så skal du også lige skrive på tysk, ikke? Så allerede der, så står jeg lidt af. Men der er og skal vi ikke også lige tilføje, altså vi der ved, så er det beløb på de 750 kroner, de er jo ikke fradragsberettiget. De er ikke fradragsberettiget, det er netbetalt banken. Du får udbetalt 700 kroner, men som jo er et skattebeløb, som de ikke havde ret til at tage, og du skal beskattes af pengene som indkomst i Danmark, men de 750 har du ikke fradrag på. Men det er jo sådan en af... Ja, det er ikke let. Nej, men igen, det er et kæmpe arbejde at få søgt det her til udbytteskat, og det er også derfor, der er mange, der simpelthen giver op, og jeg kan godt forstå det. Mm. Men der var de to ting, jeg godt lige holdt for øje, hvad du blev opkrævet, og hvad du så er forpligtet til at betale. Mm. Og så vil jeg gerne lige, når det så ligesom er stået fast i sten, så at sige, at man ved, okay, der er forskel på de to ting, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at i nogle lande, der er det sådan, at den akontoskat, du bliver opkrævet, også er den samme som den, du er forpligtet til at betale. Okay. Så alt er ok. Yes. Eksempel med dine 100 kroner igen. Du bliver opkrævet 50 kroner. Du er forpligtet til at betale 50 kroner. Du skal ikke gøre mere. I andre lande, ja, der kan du altså nogle gange opleve at blive opkrævet 100 kroner, men du er kun forpligtet til at betale 50 kroner. Og så skal du til at tilbagesøge det. Okay. Og hvad for nogle lande er det så, hvor det stemmer overens, og jeg ikke skal tænke på det, og hvad for nogle lande er det så, at jeg skal være lidt mere ops? Ja. Altså, hvis vi bare lige tager vores naboland, lidt syd for grænsen, så at sige. Vi har Tyskland, og der er jo rigtig mange danske investorer, der også har tyske aktier, og det er med rette, de fylder en del i det globale aktiemarked. I Tyskland er det sådan, hvis vi tager, jeg kan tage mig selv som eksempel. Jeg har ikke Daimler-aktien, men det er et eksempel på, at jeg er bosiddende som dansk investor her i Danmark. Ejer jeg så en aktie, der er hjemmehørende i Tyskland, det kunne være Daimler, ja, så vil de tyske skattemyndigheder af konto opkræve mig 26,375. Vi runder lige op og siger 26,4%, når jeg får mit udbytte for Daimler. Men det er det, de har kontoopkræver mig. Men jeg er kun forpligtet til, ifølge en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Tyskland, til at betale 15%. Godt. Så der skal du ind og søge? Så der skal jeg ind og søge. Jeg skal ind og søge 11,4% tilbage. Og igen, hvis jeg har fået et udbytte på, lad os sige, 1000 kroner, ja, så svarer det til omkring i 110 kroner eller sådan noget, kan jeg tilbagesøge. Og det er næsten ikke, igen, gebyret værd eller besværet værd. Mm. Og portoen til brevet. Og portoen. Ja, men der er faktisk nogle steder, de vil have det faktisk fysisk, og det skal man ikke engang, altså det er faktisk ikke engang løgn. Jamen, det og det er jo igen det der med, at vi er forskellige fra, nogle er digital, og nogle er lidt mere den, ja, det har stadigvæk kongelige brev rundt omkring. Mm. Og med det sagt, det betyder så også, hvis jeg simpelthen ikke får tilbagesøgt det her, som jeg kan på de 11,4%, ja, så kan jeg jo faktisk stå med en udbytteskat, der svarer på 38,4% i alt. Fordi de danske skattemyndigheder, de er så heller ikke færdige med at tage en del af kagen. De siger, jamen, kære Jeanette, du har fået et udbytte for Daimler. Du kunne jo tilbagesøge ned til 15%. At du ikke har gjort det, det er vi ligeglade med. Så hos os kommer du til at betale differencen mellem de 15% og de 27%, som jeg her i Danmark betaler, Nu antager jeg, at jeg kun betaler 27% og ikke 42% eksempelvis. Yes. Havde jeg været i en aktiesparekonto eller pensionsdepot, så var det 2%, der er differencen fra 15% op til 17%, og 0,3%, fordi PAL-skatten på pensionsdepotet er 15,3%. Så du kan godt se, det er en brandbeskatning på nogle udbytter, hvis man ikke får tilbagesøgt det, som man kan. Okay. Og det er jo så, altså, hvis man køber tyske aktier, at man kan ende med at skulle sende en brev, du er afsted med et fysisk brev for at få sin penge tilbage. Hvad så, hvis vi kigger mod verdens største aktiemarked, altså det amerikanske? Bliver jeg så også brandbeskattet af mine aktier derovre? Jamen altså, USA og generelt de nordiske lande, hvis jeg lige må tage dem med ind i perspektivet her, fordi det er dem, vi sådan også typisk ser i den helt almindelige danske investors aktieportefølje. Tager vi USA og tager vi Sverige, har jeg prøvet at kigge nærmere på, så er det meget nemt, fordi deres kontoskat er begge to 30%. Ja. Men modsat Tyskland, så gør de faktisk det, de siger, ja, vi kan at konto opkræve dig 30%, men vi vælger kun at tage 15, fordi det er også det, du er forpligtet til. Og så er det jo relativt simpelt, ikke? Så har jeg betalt 15% på mit udbytte fra Apple, jeg har betalt 15% for mit udbytte fra Alfa Laval i Sverige, og så kommer det danske skattemyndighed bagefter og siger, okay, du har taget 15% til de udenlandske myndigheder. Hvad skal du så betale til os? Og det varierer så alt afhængig af, hvilket depottype jeg investerer igennem. Mm. Det vi snakker om. Men før. Hvis det er frit, så kører de op til de her 27%. Ja, yes. Helt op til 42% faktisk, hvis jeg er rigtig dygtig til at tjene penge. Og så vil jeg lige sige, hvis man nu sidder derude og tænker, jamen hvorfor har jeg så oplevet, at på min nota, udbyttenota, der står der, at jeg har opkrævet 30% i acontoskat fra en amerikansk selskab. Så er det fordi, at det er ikke Danmark og USA, der har en aftale om automatisk at reducere. Det er den bank eller handelsplatform, du bruger, og deres depotbank i USA. Og de skal ligesom have den her godkendelsesproces på plads, før man kan gøre det. Men hovedparten af bankerne og handelsplatformerne her i Danmark, de gør det altså. Det er bare lige et arbejdermænd, hvis der sidder ind og siger, jeg kan ikke lige genkende mig det eksempel, hun kommer med. Så er det fordi, det er en proces mellem banken og deres respektive depotbanker i USA eller Sverige. Okay. Og nu nævner vi sådan gentagne gange de her 15%, og så vidt jeg forstår, så er det fordi, vi har en eller anden dobbeltbeskatningsaftale med OECD. Ja. Men er der også nogle lande, der ikke er en del af den her dobbeltbeskatningsaftale, så hvor jeg kan risikere at betale meget mere i skat end de her 15% egentlig? Det er der, ja. Og jeg mener faktisk, hvis jeg husker ret, at Frankrig ikke er en af dem. Sådan en af de mere sådan nærområdet, ikke? Okay. Dobbeltbeskatningsaftalen er jo en aftale, hvor man mellem landene har besluttet, hvor meget er du forpligtet til at betale i udbytteskat. Og til det land, hvor aktien er hjemmehørende, det er da vigtigt. Og det er også derfor, når jeg siger hjemmehørende, så er det fordi, hvis du tager Nordea i Danmark, jamen de er jo ikke hjemmehørende i Danmark. De er børsnoteret i Danmark, men de er jo hjemmehørende i Finland. Og det er derfor, du skal betale den finlandske udenlandske udbytteskat. Men der er nogle lande, der ikke er med i den. Men udgangspunktet er, at dem, der er med i den her dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har med en lang række lande, ja, så hedder det som udgangspunkt 15%, og det er derfor, jeg hele tiden refererer til det procentsats. Okay. Men vil der være en eller anden form for logik i ikke at købe franske aktier, for eksempel, fordi de ikke er en del af den her dobbeltbeskatningsaftale, Jeanette Kølbæk? Altså nej, det synes jeg ikke, fordi man skal jo købe en aktie på baggrund af, at man tror, at den giver dig noget samlet gevinst. Mm. Og de fleste aktier er jo ikke beroet på, at det er udbytteren, der ligesom er det, der har været den helt store gevinstoplevelse her. Det er jo aktiekursen. Så hvis man får lidt små udbytter, så må jeg bare sige, jamen, så æder jeg den. Igen, jeg kan ikke lige huske, om det er det, men jeg mener, hvad jeg sådan lige kan huske i historiebøgerne, at de ikke er en del af det, og jeg mener, at den er 30% også i Frankrig. Der skal lige siges, at møder man et land, hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsaftale, og man i forvejen har betalt 30% i Frankrig, så kommer man ikke til at blive beskattet i Danmark bagefter. Okay. Danmark kommer jo i tilfælde ved USA, Tyskland og Sverige, fordi aftalen tilsiger, at du kan bare tilbagesøge det. At du ikke gør det, det er ikke vores problem. Det er bad luck. Men det kan du ikke i Frankrig eksempelvis. Du kan ikke tilbagesøge noget, for der er ikke en aftale. Yes. Det er altså mandag her i Millionærklubben. Vi har udbytte og udbytteskatsrefusion på programmet, og jeg kan allerede se, at vi får rigtig mange spørgsmål ind, men hvis du også sidder derude og lytter med og har et spørgsmål til os, så er nummeret altså 42 42 0321. Husk at starte din sms med Mio. Og jeg tænker bare, at vi hopper lidt ned i den her spørgsmålskasse, Jeanette, hvis du har mod på det i hvert fald. Der er en, der har... Det åbner Pandoras æske. Ja, vi åbner virkelig Pandoras. Altså, der er også mange, der skriver tak til os for at tage det her meget relevante emne op. Så, yes. Nå. Okay, der er en, der skriver, hvis jeg nu for eksempel har tyske aktier, skal jeg så hvert eneste år søge om tilbagebetaling af for meget betalt udbytter, eller gælder det så fremadrettet? Og skal jeg søge for hver enkelt aktie, eller gælder det for mig som person? Ja. Du skal søge hvert gang, du får et udbytte. Okay. Og når du har søgt en gang, så gælder det ikke fremadrettet. Du skal søge hver gang. Så det er ikke sådan, at man laver en aftale med den tyske myndighed om, at nu har jeg søgt en gang, så nu fremadrettet skal jeg reducere som mand. Så nu ved jeg, at jeg har det. Nej, det går ikke. Det er hver gang. Det, som bankerne typisk gør, det er, at de siger, at hvis du nu har sådan som Apple, nu er det ikke tilfældet, men den ved jeg bare lige giver 4 gange om året. Men der kan også være en tysk aktie. Jeg tror måske også, Daimler giver et par gange, men i hvert fald lad os sige, at den giver 2-4 gange om året udbytte. Det er der nogen, der gør. Så kan man godt som oftest lige vente, når året er gået, og så søge om de 4 gange, som ikke skal... Altså søge 1 gang, og ikke 4 gange i løbet af året. Det er i hvert fald det, jeg ved, bankerne typisk gør. Og det leder mig frem til et andet spørgsmål, vi har fået ind, nemlig hvor lang er tidsfristen, altså fra man har fået udbytte ind på sin konto, og til man så tilbagesøger det. Hvor lang frist har man til at... Det er individuelt. Det kommer an på, hvornår fællesfristen er i de respektive lande. Altså det er da virkelig... Men igen, som jeg siger, udgangspunktet er i hvert fald, at mange banker de vælger at sige, hvis du får sådan nogle små beløb inden 4 gange om året i udbytter, jamen så vælger de typisk at samle det op i løbet af 1 gang, så man søger på 1 gang alle 4 udbytter det forgangne år. Okay. Så holder man indtil inden for 1 år, så er der ret stor sandsynlighed for, at du kan tilbagesøge 1 gang og ikke 4 gange, fordi du får udbytte 4 gange. Og er det et kalenderår, eller er det et løbende 12 måneder? Ja. Okay, så har vi også Christian, der skriver til os, søger danske investeringsforeninger altid om refusion for de udenlandske aktier, de har i deres foreningsportefølje. Så går de ind og gør det for mig, hvis jeg har en dansk investeringsforening? Ja. Og nu kommer jeg fra en bank, og jeg ved godt, at folk siger, jamen, så skal du sælge nogle investeringsforeninger osv., men det her det er faktisk oprindeligt for hjertet. Hvis man vil undgå alt det her hul om hej, hvis jeg må kalde det med udenlandske udbytteskatter, så det at have en dansk investeringsforening, der investerer i udenlandske aktier, det er langt nemmere, fordi der sørger investeringsforeningen for at tilbagesøge alle de her udenlandske udbytteskatter. Mm. Så jeg skal ikke forholde mig til noget. For mit forhold med den her investeringsforening, der er noteret og hjemmehørende i Danmark, ja, det er jo bare de danske skatteregler, der gælder. Så på den måde er det faktisk noget nemmere at komme omkring det, end jeg selv skal til i gang med udenlandske aktier. Men hvad så, hvis jeg har en amerikansk forening eller en eller anden iShares, eller sådan, som mange har? Er det så... Så er de så ikke også for, at det bliver beskattet efter amerikanske regler, eller hvordan, og hvorledes? Altså ETF eller iShares, iShares med de store ETF-fonde, der, det er relativt nemt, de er akkumulerende. Okay. Så de betaler ikke udbytter, som udgangspunkt. Så der er i hvert fald en enkelt, jeg ikke lige har stødt på, men de er som udgangspunkt ikke udbyttebetalende. Og det er der ret mange af de udenlandske fonde, som vi danskere tyrer til, der ikke gør. Så. Okay. Så vi skal ikke gøre så meget der. Så der er man udenom det. Ja, men har man en udenlandsk investeringsforening, og den betaler udbytte, jamen så skal du igen til at tilbagesøge noget, for så gælder det samme regler, som hvis du havde en udenlandsk aktie. Okay. Yes. Modtaget. Anders, han har skrevet til os. Vil det være fordelagtigt at forsøge at undgå udbytte, især fra udenlandske selskaber, hvor der skal betales udbytteskat til andre nationer? Så altså sælge aktiebeholdning om eftermiddagen før X-dag for at genkøbe på X-dagen til formentlig en kursreduktion. Ja, okay. Altså han tænker det langt, så at man ligesom sælger aktien inden X-dagen, altså hvor man skal eje aktien for så ikke at få udbyttet, men så forhåbentlig køber aktien tilbage til den lavere kurs, efter udbyttet er faldet fra. Giver det mening? Jamen, jeg forstår godt, det han siger, og i skoleteorien gør det sådan set. Altså du sælger til, igen hvis jeg må tage et eksempel frem, hvis den koster 100 kroner før du får udbytte, og 95 kroner efter dit udbytte, ja så sælger du den til 100 kroner, og du køber dem ind igen til 95 kroner. Mm. Det du bare skal, jeg vil ikke umiddelbart anbefale at gøre det, fordi der er mange ting, der også påvirker det. Når han sælger til 100 kroner, jamen så kan det være, at han realiserer en kursgevinst samtidig. Det vil sige, når du realiserer noget i et helt almindeligt depot, så falder der også en betaling af skatten af kursgevinsten. Og mit skoleeksempel her, at den falder fra 100 kroner til 95 kroner, det er jo et skoleeksempel, fordi der er jo også daglig udsving på børsen. Så det kan jo godt være, at du kun kan købe ind igen til kurs 96 eller 97. Det kan også være, at du køber ind til 94 eller 93, fordi det definerer jo bare de daglige udsving, der er. Så der er jo også en risiko, du løber, for du hopper ud af markedet og ind igen. Mm. Så jeg vil ikke selv spekulere meget i det, medmindre det er et massivt udbytte, de kommer med, og jeg helst vil undgå det. Et tilfælde, man lige skal være opmærksom på, det er faktisk, hvis man ligger inde med en skattefri aktiebeholdning. Og hvornår gør man det? Ja, det gør man, hvis man 31. december 2005 havde en aktiebeholdning på som enlig 136.600. Hvis den var under 136.600, så er de aktier, der var der dengang, formentlig skattefri. 273.100 for ægtefæller. Hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg, fordi hvis jeg får kursgevinster på de her skattefri aktier, så skal jeg ikke betale skat af dem. Men får jeg udbytter fra de her aktier, så skal jeg betale skat af dem. Både i udlandet, hvis det er udenlandske, og herhjemme, hvis det er danske også. Så det er meget sjovere for mig, hvis jeg har nogle skattefri aktier, og få en kursgevinst, end det får udbyttet. Så hvis man alligevel skal af med de her skattefri aktier, så er det altså bedre at sælge dem dagen før udbyttet kommer. Fordi så får man sin store, flotte kursgevinst, der er skattefri, og man undgår et udbytte, som man bliver beskattet af. Ja, men det ja, giver men, altså, selvfølgelig... De der aktier, du taler om, det er jo nogen, som er skattefri for tid og evighed, så derfor skal man virkelig synes, at nu er det tid til at slagte koen, for ellers så er det nok bedre at betale de der 27% i udbytteskat. Det er selvfølgelig, hvis man selv tænker, de skal af. Ja, man skal. De, altså generelt, hvis man har sådan nogen derhjemme i skuffen, så skal I bare beholde dem derudaf. Men det er jo en undtagelse. Men der er frygtelig mange undtagelser, så... Men lad os lige, fordi vi har også fået et spørgsmål ind fra Nina, som netop spørger ind til det her. Hun har nemlig Novo-aktier, hun købte før 1. januar 2006. Mm. De ligger på hendes kapitalpension. Er de under skattefrihedsreglen? Nej, det er ren og skær frimidler, som vi kalder det, fri opsparing, altså ikke pensionsmidler. Og ikke i nogle af de her særlige skattemiljøer, som aktiesparekonto, pensionsopsparinger og børneopsparinger. Så det er, hvis du har det helt imellem depot, så kan du komme ind under grænsen. Okay, så hun har Nina, den forkerte lomme. Hun har dem i den forkerte lomme. Ja, Svendsen, lad os lige vende tilbage til det her med at sælge før X-dagen og købe tilbage igen, når kursen så formentlig er faldet. Er det noget, du nogensinde har gjort dig i? Jeg skal indrømme, jeg kan ikke huske det. Men det er jo en måde at klare det på, hvis det er et større beløb. Så kan man jo gøre det på den måde. For ligesom, og det er også der, hvor vi ligesom har den der, sådan, nu er temaet måske forsvundet lidt, den der med, skal vi være glade for udbytter eller ej? Ikke? Mm. Det var ligesom der, hvor vi startede. Hvor mange mennesker siger, her nu kommer der sidste år, hvor det er bemøller med, var der 4.300 kroner og alt det der, eller året før. Ikke? Så hvad hedder det, at altså der er jo begrænset, altså det er som en begrænset glæde, ikke? Fordi det så falder kursen selvfølgelig, det siger sig selv, men også at så bliver der jo parkeret med det samme 7% skat, ikke? Så du kan jo ikke så de penge væk, ikke? Hvis du vil reinvestere dem, så mangler du dem, men altså det er en begrænset glæde, og det skal man huske af. Men en af de måder man kan jo ligesom, altså ligesom at undgå skrut, skal man jo gøre det med lidt varsomhed, og nogle af de ting man kan prøve at tænke sig godt om, som jeg prøver, som jeg magter, men det er jo for eksempel at man kan jo købe rederier, som jo ikke betaler praktisk talt selskabsskat. De har jo tonnageskat i Danmark. Og hvis du køber det nogle af de der udenlandske, så ligger de som oftest på Marshall Islands eller Bermuda eller den anden sted, hvor man ikke betaler skat. Mm. Når, eller Kyberen, for eksempel Avance Gas er blevet flyttet til Kyberen, ikke? Jamen så udgår de store beløb. Der er ikke noget udbytteskat, den er nul. Og så, når du får dit år, så står der, at du har fået 50.000 kroner i udbytte, så betaler du skat 50.000 kroner, og så er det jo ligesom, om den var en dansk. Det er jo en måde, man kan gøre det på, altså ligesom prøve at tænke dig om på forhånd, fordi, og så er det vist nok for eksempel, ender jeg i sådan en med SIM, containeriet, som udlod voldsomt store beløb, det gør de så ikke mere, for nu tjener de jo ikke nogen penge, de er nede på nul, men han er jo beskattet i Israel, fordi han bor ikke på en eller anden behagelig ø med palmer. Og så, der tror jeg faktisk nok, at jeg betaler en voldsomt stor skat, og så er der en lang forklaring, du kan læse, det er jo flere sider, som ingen mennesker forstår, hvad gør jeg så, og hvad gør jeg ikke? Og der er vel løsningen at sælge den ind og købe den tilbage, især hvis det er en pensionsorden, så er det jo lige meget, for så er det jo symmetrisk, så er det jo, hvad er det til sidst, når du 31.12, eller når du sælger den, ikke? Så det er altså noget gedrøderi, men man kan prøve at tænke sig om. Og derfor er det for eksempel også, det er jo sådan en anbefaling nu af rederier, da de jo ikke betaler ret høj skat. I Danmark er det næsten nul, eller du har dem liggende på behagelige øer, jamen så er det jo et glimrende sted at få udbytte fra. Frem for at en virksomhed, som hvis den boede i CDC i USA eller sådan noget, så vil den blive klippet, ikke? Så det skal man altså lige kigge meget nøje efter, hvor er hjemstedet på det her. Mm. Og apropos, hvorhen hjemstedet er for noget, Jeanette, inden vi gik i studiet, så sagde du også noget om, at hvis man købte aktier på en børneopsparing, så skulle man måske også lige have sig for øje, hvor de aktier har hørt hjemme. Ja. Prøv lige at udfolde det en gang, for det kan være, at det er relevant for nogle af dem, der også lytter med. Ja. Altså nu har vi jo snakket om den her problematik med udenlandsk udbytteskat, og der er det jo som udgangspunkt, det jeg har talt om, et helt almindeligt depot. Yes. Men i Danmark har vi jo nogle af de her lukrative opsparingsformer, og det er jo typisk rationeret, og det er det jo ofte, fordi det er fordelagtigt på en eller anden måde. Aktiesparekontoen snakker jeg om. Pensionsopsparingen. Men den suverænt bedste opsparingsform, det er jo en børneopsparing. Fordi afkastet, det er 0% i skat. Så du også sagde lav tidligere, det gælder jo om, hvis man turer det på sin børns penge, det skal man lige passe på med det her, og give maks afkast på der, hvor skatten er 0. Og så må man være lidt mere forsigtig på de penge, hvor skatten er højst. Men igen, det skal man nok lige passe på, når det er børnens penge, vi snakker om. Det, jeg synes... Så må du bare betale igen, jo. Så må du bare komme med... Jamen, jeg røg 8.000, så ja. Kommer med 8 nye. Du må have en reserveopsparing til, hvis det går galt. Ja, ja. Ja, nå. Det, som jeg synes, der er værd at lægge mærke til, når vi snakker børneopsparing, og generelt de her skattemiljøer, det er udenlandske aktier. Hvis du har dem liggende i nogle af de her miljøer, der skelner de udenlandske skattemyndigheder ikke imellem, om du har det på en aktiesparekonto, børneopsparing eller noget. Mm. De er ligeglade, de behandler det på en og samme måde. Og det var den måde, vi beskrev lige tidligere. Så hvis jeg nu har en børneopsparing, det har vi til vores datter, vi har investeret i for eksempel en Nova-aktie og en Eli Lilly, det har vi ikke, men det er bare et eksempel, fordi det er to konkurrerende selskaber. Det ene er hjemmehørende i Danmark, det andet er hjemmehørende i USA. Så sker der det, at hvis nu vi antager, at de her to selskaber giver præcis det samme i forventelig afkast fremadrettet, ja, så vil udbytte fra Eli Lilly, det vil jo blive akontobeskattet med 15%. Men udbyttet fra en dansk aktie, den kan godt finde ud af at håndtere de her forskellige skattemiljøer. Så derfor er udbytteskatten på Novo Nordisk 0. Og så kan jeg godt ringe til de amerikanske skattemyndigheder og sige, hov, jeg har Eli Lilly i en børneopsparing her i Danmark, vi skal ikke betale skat af det afkast. Der ligger de pænt røret på og siger, ja, det er flot, det må du tage med de danske skattemyndigheder. Og de danske skattemyndigheder vil altså ikke refundere dig for en skat, du har betalt i USA. Så her er det tankevækkende faktisk, at hvis du har en udenlandsk aktie i dit børneopsparingsdepot, og du bliver opkrævet en skat i det land, hvor aktierne er hjemmehørende, og det vil du typisk gøre, ja, så kan du ikke undgå at betale den skat, du er forpligtet til. Men de danske aktier, der ligger i en børneopsparing, der kan man godt finde ud af at håndtere det, fordi de hjemmehørende i Danmark, det er de danske skattemyndigheder, der administrerer det. Ergo, der er sådan en forskel på den udbytteskat, du betaler, når vi snakker børneopsparinger. Okay, så hvis man virkelig vil skatteoptimere sådan en børneopsparing, så er det noget med at købe nogle danske aktier, og så måske kan man så også købe nogle fonde, ja. Danske fonde, ja, der så køber det globale. Det Okay. Det er, jeg vil sige, hovedparten tager, og det gør jeg også selv med fonde, fordi jeg vil ikke gamble, så skal jeg have, som Lav siger, en god reserve til, hvis nogen bliver stor og finder ud af, at mor og far har taget for stor sats til. Du kan bitcoins og ikke, ikke vælge det med forældre, kan jeg godt fortælle jer. Ja. Men det gælder danske investeringsforeninger og fonde, det gælder danske aktier. Det, de er børsnoteret hjemmehørende i Danmark, det er det, der er afgørende for det. Okay, smukt. Joachim Lav Svendsen, han har også skrevet til os, og han har skrevet, er det ikke bedre for et firma at købe aktier tilbage, end at betale udbytte? Hvis firmaet betaler udbytte, så får firmaet jo principielt ikke noget for pengene. Hvis firmaet køber aktier tilbage, så får de jo noget ejerskab. Ja, så bliver der færre aktier, det er kagen. Det er jo den måde, at mekanikken ligger på. Mm. Men det afhænger jo lidt af, hvor høj kursen er, ikke? Og det er jo det, som ingen ledelser vil være bekendt at sige, at hvis... børskursen er meget høj, så køber du nogle aktier tilbage, så får du ikke ret meget indvindingsværdi for dem. Det er jo det, der er problemet. Det er Novos syndrom. Og da de har købt aktier op i mange år, så bliver de bare ved. Og det er sådan et punkt, man ikke springer over på dagsordenen i bestyrelsesmødet. Vi bliver bare ved, fordi nu er vi i gang. Og hvis du stopper, så sender du et negativt signal ud til markedet om, at nu tror det ikke på sig selv mere. Men basalt set er det jo rigtigt. Men det, der er jo det store problem, er jo, bare at når du så også køber egne aktier op, så tvangsreinvesterer du i virkeligheden investorernes penge. Mm. Altså når jeg får mine penge fra Norden, så kan jeg jo selv bestemme, vil jeg købe Torm, eller vil jeg købe Norden, eller vil jeg købe Møller, eller købe noget Novozymes. Og det er jo det, der er fidusen ved det, mens omvendt er det jo, når du reinvesterer, virkeligheden reinvesterer selskabet jo på mine vejen de penge. Så derfor er det lidt der, at den hænger, men skattemæssigt set er det bedst, ja. Det er rigtigt. Bedst, at de køber aktier til en virksomhed. Det er korrekt. Ja. Hvis kursen ikke er alt for høj, fordi så bliver problemet det, så sidder vi jo bare og fodrer dem, der sælger aktierne. Mm. Ja. Smukt. Således kom vi altså rundt omkring udbytter og udbytteskatsrefusioner. Ja, det kan godt være, at jeg lige skal hjem og høre den her udtalelse en gang til, for at forstå det hele. Men fedt, vi kom rundt om det. Svendsen... Og der er lige en pointe. Du havde et andet dag her for en uge siden i programmet med en, der stod og fortalte om, hvad udmærket mand, om udbytteaktier, hvor godt det var. Balladen er jo det, jeg tænkte på den dag, jeg sad og lyttede på jer. Jeg siger, ho, det afhænger jo også af de forbandede skat. Og derfor kan det godt være, at man står og taler om udbytte nights og alt det der, og fine lange forklaringer, og meget af det var jo USA. Og så er lige, vi ender med dit spørgsmål. Ja, det er jo meget godt, men vi bliver rundtopperet i skat, så det er måske ikke der, at du skal have dine udbytte nights, vel? Det er ikke USA. Man skal simpelthen tænke holistisk. Ja, man skal tænke på det hele, når man investerer. Svendsen, markedet stadigvæk minus 0,7, står der her på min skærm. Genmap, Bavarian trækker ned. Vi starter lige over, jo. Ja, men ved du hvad, jeg kan ikke svare på det, men det er jo en dårlig dag, at USA er lukket, så vi skal klare os på egen hånd, ikke? Ja. Så ved jeg det, men altså, kan vi ikke tage den i morgen? Jeg tror ikke, der skal nogen større ulykker af det. Vi skal bare sådan cykle lidt alene i Europa. Lidt. Ja, vi må se, om vi kan finde balancen på den cykel. Jeanette Kølbæk, privatøkonom og formueekspert i Nykredit. Lars Svendsen, fast portføljeforvalter i Klud. Tusind tak, fordi at du var herinde og gør os klogere på det hele. Og tak til Jakob Ranum, der fik det hele til at køre ude i teknikken. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.